Bu işin gerçek bedeli, eğer bu işte hedeflenmesi gerekli olan şeyler hedeflenmişse Allah'ın rızası ve hoşnutluğudur. Ve bu da dünyada hiçbir şeyle değiştirilemez. İnsanlar cennete girdikten sonra son arzu olarak işlerinde tüten bir şeyi Allah Celle Celaluhu ilmi ezelisiyle bilecek. Başka bir isteğiniz var mı diyecek onlara. Ne kaldı ki artık verilmedik bize ya Rabbi, başka bir isteğimiz olsun. Cenab-ı Hak buyuracak ki artık ben sizden razıyım. Bundan sonra sizi hiç öfkelenmeyeceğim. Ve Kur'an bunu ifade ederken وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْدِرْ. Bu cennetten de büyüktür, Firdevs'ten de büyüktür. Hatta denebilir ki Allah insanları tam hoşnutluğuna mazhar etmemiştir. Ama cennete girmenin bir uzantısı, zaruri bir neticesidir. Cuma yamaçlarında Allah'ı müşahede edebilirler. Cuma yamaçlarında Cenab-ı Hakk'ı müşahede etme, eğer bu rıdvandan farklı bir şey ise şayet, bu rıdvan içinde bulunmadan da oluyorsa şayet, bence insanlar onu da değil. Yani cennetin binlerce sene hayatı, bir dakika rü'yeti cemaline bedel gelmeyen o cennet yamaçları da değil. Sadece ve sadece Allah'ın rıdvanı. Çünkü Allah ona Kur'an'ında çok büyük diyor. Çok büyük sözüyle ifade ediyor. وَرْضُوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ. Ne diyeyim? Marezi beyanda sükût hasrı ifade eder. Öyle büyük ki artık bu büyüklüğü ifade için söz yok diyor. Allah'a göre söz çoktur çünkü denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah kelimelerini yazsalar, onlar biter de Allah kelimeleri bitmez. Fakat siz hilkat itibariyle duyuki elfaza maruz varlıklarsınız. Siz anlamazsınız. O manayı, o muhtevayı, o derinliği ifade edecek şeyi anlayamazsınız. Onun için وَرِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ der, sükût eder orada. Ve garazlı beyanda sükût hasrı ifade eder. Ötesinde ne var onun? İşte bir büyük, hele büyük deyin, durun da bakalım arkadan ne geliyor. Arkadan gelen مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمْعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. O gözlerle görülmemiş, kulaklarla işitilmemiş. İnsanın kalbi insan aklının önündedir. İnsanın kalbi tasavvurları insanın muhakemesinin önündedir. Ama bununla beraber akıl dahi bu meseleleri böyle derleyip toplayıp bir çerçeve içine koyamaz. Bunlar sizi beklesin. Zannediyorum, bakın bir noktaya da intikal ediyorum. Siz bunları bekleme ihsasları içinde de değilsiniz. Zannediyorum. Bu da bana ayrı bir derinlik içinde geliyor yine. Bazı kimseler vardır ki seyri süluklarının farkındadırlar. Arşiye yaparken, Allah'a doğru amudi yükselirken her menzilde değişik renkler, değişik cilveler, değişik tatlar, değişik neşvelerle adım be adım oradaki mesafeleri bilebilir, sayabilirler. Ve mesafeler sizin gözünüzün önünden bir yolda giderken, bir asfaltta, bir şosede veya bir otobanda giderken oradaki işaret taşları peşi peşine sıralanıp geçtiği gibi sizde mesafeleri belirleyen, kesen, parçalayan, gösteren o işaret taşlarını sezebilirsiniz. Ben şu noktadayım diyebilirsiniz. Velilerin seyri sülükü ruhaniye dair yazdığı kitaplar, Şahrani'nin kitaplarından İmam Rabbani'nin kitaplarına kadar hep bu türlü şeylerin emareleriyle doludur, alametleriyle doludur. Bazı kimseler bunu sezerler. Fakat bazı kimseler yürürler böyle Allah'a, amudi yükselirler de fakat ne menzil bilirler, ne konak bilirler, ne bu işin başlangıcı ne sonu bunu bilemezler. Zannediyorum.